غونچا غونچا یما غلام دکړم راټو دکړم مخت دیوانی وم کتاب دکړم راټو دکړم غونچا غونچا دکړم غلام دکړم راټو دکړم مخت دیوانی وم کتاب دکړم راټو دکړم مخت دیوانی وم کتاب دکړم راټو دکړم دانوانا ژبني هر ځای ګرځاو د پسي دانوانا ژبني هر ځای ګرځاو د پسي ششوا پشاشولې جواب دکړم راټول دکړم مخت دیوانی وم کتاب دکړم راټول دکړم غونچا غونچا دکړم ګلاب دکړم راټول دکړم مخت دیوانی وم کتاب دکړم راټول دکړم مخت دیوانی وم کتاب دکړم راټول دکړم هلمند ډیر دی امتحان بتاب کړی وما هلمند ډیر دی امتحان بتاب کړی وما شملا دی حس کشوال تا دکړم راټول دکړم مخت دیوانی وم کتاب دکړم راټول دکړم غونچا غونچا دکړم ګلاب دکړم راټول دکړم مخت دیوانی وم کتاب دکړم راټول دکړم مخت دیوانی وم کتاب دکړم راټول دکړم زلی ونی خموری هر خطا گنا پسیتلم زلی ونی خموری هر خطا گنا پسیتلم دستا دعا و چی سواب دکرم را طول دکرم مخت دیوانی ون کتاب دکرم را طول دکرم غنچا غنچا دکرم گلاب دکرم را طول دکرم مخت دیوانی ون کتاب دکرم را طول دکرم مخت دیوانی ون کتاب دکرم را طول دکرم د غریب گریوان نسری تر لمن پوری او د غریب گریوان نسری تر لمن پوری او منی دی خاکرم نواب دکرم را طول دکرم مخت دیوانی وان کتاب دکرم را طول دکرم غنچا غنچا دکرم گلاب دکرم را طول دکرم مخت دیوانی وان کتاب دکرم را طول دکرم مخت دیوانی وان کتاب دکرم را طول دکرم اوس می نجمی پټول وطن خواری وری شولی چی اوس می نجمی پټول وطن خواری وری شولی چی کول شاعر دکړم رباب دکړم راټول دکړم غونچا غونچا دکړم ګلاب دکړم راټول دکړم غونچا غونچا دکړم ګلاب دکړم راټول دکړم مخت دیوانی وان کتاب دکړم راټول دکړم غونچا غونچا دکړم ګلاب دکړم راټول دکړم مخت دیوانی وان کتاب دکړم راټول دکړم مخت دیوانی وان کتاب دکړم راټول دکړم مخت دیوانی وان کتاب